الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انفال کی 54 آیت کی آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، بے شک جانوروں میں سے سب سے شریر ترین یا بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہوئے. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ آیت اصل میں بنی قریظہ کے یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی. یہ مدینہ منورہ میں قبیلہ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد نہیں کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کفار و مشرکین کو ہتھیار وغیرہ فراہم کیا اور اس طرح وعدہ توڑ دیا. اور جب ان کے اوپر سختی کی گئی تو پھر انہوں نے معذرت وغیرہ کی، معافی مانگی اور پھر وعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر وعدہ توڑ دیا تھا تو ان کو جلا وطن وغیرہ کیا گیا اور کچھ کو مارا گیا. تو یہ چونکہ بار بار وعدہ خلافی کرتے تھے، آگے اسی کا اللہ نے خود ذکر بھی صراحتاً فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک جانوروں میں سے سب سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہوئے. ابھی دیکھیے کہ جانور اصل میں کہتے ہیں جو جان رکھتا ہو، جیسے طاقتور، طاقت رکھنے والے کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ دواب جو اطلاق ہوتا ہے، دواب کا چوپائے پر ہوتا ہے، دابا جو زمین پر چلنے والی چیزیں ان کو دابا کہتے ہیں. پہلے تو ہر چلنے والی چیز پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن اب چوپایوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے، چوپائے چار پاؤں والے جانوروں کے لیے. تو جو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئے، اتنے آپ کے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنی آپ کی عظیم شخصیت کو جاننے کے باوجود، اتنے آپ کے کمالات و فضائل کو سننے کے باوجود، خصوصاً جو زمانے میں یہودی تھے جو اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کر رہے تھے، آپ کی نشانیاں باقاعدہ سینہ بسینہ ان کے سامنے بیان کی جاتی تھیں، وہ یہ جان رہے تھے کہ جتنے جو واقعات، جو پیشن گوئیاں ان کے بڑوں نے کی ہیں، بعین ہی ویسی واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں. تو گویا کہ پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. اس لیے کہ جانور کو بھی جب چارہ دیا جاتا ہے، اس پہ کرم نوازی کی جاتی ہے، تو وہ قدموں میں لوٹنے لگ جاتا ہے اور اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے. لیکن اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، ان کے تمام ان فضائل و کمالات اور انعامات کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لانا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ان غیر ذوی العقول جو جانور ہیں ان سے بھی بدتر کام ہوگا، کہ وہ تو پھر بھی اطاعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، یہ مائل نہیں ہو رہے. اس لیے اللہ نے ان کو جانوروں میں سے بدترین قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر نہ آئے، اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا جبکہ باعث فتنہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سنت الہیہ ہے. تو بے شک جانوروں سے بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہوئے. فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. الذین، وہ جو عاہدت منہم، جنہوں نے آپ سے، ان میں سے جنہوں نے آپ سے عہد کیا، ثم ينقضون عہدہم، پھر انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، فی کل مرتین، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں ڈرتے ہیں. فاما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون، تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ، جنگ میں تمہارا سامنا ہو جائے، تو انہیں ایسا قتل کرو کہ جس سے اس کے پیچھے رہ جانے والوں کو بھگا دو، ایسا ان کے ساتھ قتال کرو، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی پھر ان پہ نرمی نہیں کرو بلکہ انتہائی شدت کرو، تاکہ ان کے بعد میں آنے والے اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین حق کے غلبہ کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کسی قوم سے، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت یا دغا بازی کا اندیشہ ہو، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف برابر کے برابری کے طریقے پر پھینک دو. یعنی اگر تم محسوس کرو کہ کوئی تم سے جس نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، جیسے کہ بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا وعدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے اور مسلمان ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ جب ایک سامنے والا اپنے وعدے اور عہد کو توڑ دے تو پھر تم بھی اس عہد کے پابند نہیں رہے، اب ان کو اسی کے اوپر پھینک دو، اور جب تمہیں کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا اندیشہ ہو تو عہد کی پیروی کرنا لازم نہیں رہتا ہے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو، دغا بازی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو ایک تو دغا بازی کی صورت یہ بیان فرمائی کہ کیا ہوا وعدے کو توڑ دینا، یہ دغا بازی ہے، خیانت ہے۔ اور اگر ہم اس کا مطلقاً معنی لے لیں ان اللہ لا یحب الخائنین، تو جہاں جہاں کوئی خیانت کا مرتکب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور پچھلے کئی پروگراموں میں ہم نے آپ کو خیانت کی بہت سی صورتیں بتائی تھیں کہ مثال کے طور پر کسی نے ہمارے پاس کچھ مال رکھوایا، اگر ہم اس میں بیجا تصرف کے مرتکب ہوئے، یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو چندہ وغیرہ جمع ہوتا ہے، یہ ہماری بیچاری کمیٹیاں جو ہوتی ہیں مسجد کی، معذرت کے ساتھ کوئی سن رہا ہو تو ناراض بھی نہ ہو، بلکہ ٹھنڈے دل سے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہماری مساجد کی کمیٹی میں بھی اہل علم حضرات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی صاحب ریٹائر ہوئے، وہ بابا ہو گئے، اب کوئی اور کام تو ہے نہیں، بولتے ہیں جو کوئی کام ہے نہیں، تو آئیے جی مسجد کی کمیٹی میں داخل ہو جائیے، وہ مسجد کی کمیٹی میں آ جاتے ہیں، اور پھر چندے کا، مسجد کے جو وقف شدہ مال ہوتا ہے، اس کا بیجا استعمال اپنی کم علمی کی بنا پر اور وقف کے بارے میں مکمل مسائل معلوم نہ ہونے کی بنا پر اتنی بے دردی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ثواب کے بجائے آخرت کا وبال سر پر جمع ہو جاتا ہے۔ اور ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ ایک خیانت ہوتی ہے جان بوجھ کر اور چلاکی سے کچھ مال دبانا، اور ایک ہوتی ہے لا علمی اور جہالت کے اندر، یہ دونوں برابر ہیں۔ ایک خیانت باقاعدہ ارادتاً قصداً مال دباتا ہے اور چپکے سے مطلب کرتا ہے معاملہ، چھپاتا ہے مال کو، اور ایک ہے کہ بے دردی کے ساتھ مال خرچ کر رہا ہے، اسے خود نہیں پتا کہ میں اس مال کو غلط استعمال کر رہا ہوں، خائن یہ بھی ہے کیونکہ اپنی جہالت اور کم علمی کی بنا پر مال کو غلط خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، اگر ہم نے شرعی تقاضے کے مطابق اس کو پہلے اس کا اعلان نہیں کیا اور مالک کا انتظار نہیں کیا اور ویسے اس کو استعمال کر لیا، تو یہ بھی اسی میں شامل ہوگا کہ مطلب ایسا شخص جو ہے وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ یوں ہی مطلب جو مشورہ ہم کسی سے مشورہ طلب کریں تو اس شخص کو چاہیے کہ ہم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو ہمیں چاہیے کہ صحیح مشورہ دیں، غلط مشورہ نہ دیں، ورنہ یہ بھی خیانت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آفیسز، فیکٹریز وغیرہ کے اندر کام کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم نے پورا وقت نہیں دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ امانت ہمارے پاس وہاں پر یہ ہے کہ ہم مکمل اپنے صلاحیت کو اور اس وقت کو ان کو دیں، اس میں سے کچھ نکالیں گے تو یہ خیانت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جو کافر ہوئے، سبقو کہ وہ سبقت لے گئے یا ہاتھ سے نکل گئے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو مطلب کفار و مشرکین اگر غزوہ بدر میں بچ بھی گئے تو اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اب بچ کے بھاگ جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ، چونکہ اللہ کا ازل سے تھا کہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، لہذا فتح مکہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ان پر مسلمانوں کو غلبہ دینے کا چونکہ ارادہ رکھتا تھا، لہذا فرمایا کہ کفار گمان نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ آگے شاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم۔ ارشاد فرمایا کہ اور تیار کرو تم ان کفار کے لیے وہ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی قوت، اور گھوڑے باندھو، یا جو گھوڑے باندھنے میں سے جتنی بھی تم چیز تیار کر سکتے ہو ان کفار کے لیے کرو، ترہبون بہ عدو اللہ، اور تاکہ تم خوف بٹھاؤ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے دشمنوں کے دلوں میں، وعدوکم، اور ان کے قلوب میں جو تمہارے دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، اور دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، ان کے وہ علاوہ وہ لوگ جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں جانتا ہے، تو ان کے لیے تم خوب قوت بھی جمع رکھو اور اپنے گھوڑے بھی باندھ کر رکھو۔ تو اسے معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا مطلب ہرگز ظاہری اسباب کو ترک کر دینا نہیں ہے، اسباب ظاہری کا کو ترک کر دینے کا نام ہرگز توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا، بلکہ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا انجام کے اعتبار سے، کہ جو ہمارے حق میں اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ کرے گا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اس کے بعد احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، اعمال کا اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ ہتھیار وغیرہ تیار کرنا، اپنی دفاعی قوت کو مضبوط کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود دشمنوں کے لیے ہمیں حکم دے دیا کہ جتنی تم سے استطاعت ہو سکے اپنی قوت کو جمع کرو. قوت سے مراد یہاں پہ تمام اسلحہ بھی آ جائے گا، بومز وغیرہ بھی آ جائیں گے، جتنی ایسی چیزیں جو دفاع میں کام آ سکتی ہوں انہیں دفاع کی نیت سے تیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ نے خود وجہ بیان فرمائی، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پہ ایک روب طاری ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنا دفاع مضبوط کرتا ہے تو بہت سے ایسے دشمن جن کی دشمنی واضح ہے اور بہت سے ایسے دشمن جنہیں ہم نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، ان کے قلوب میں ایک روب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے رک جاتے ہیں. لہذا ظاہری اسباب کا جمع کرنا اور اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرنا، اپنا دفاع کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اسی کو ہم بنیاد بنا کر اس کا بھی جواز نکال سکتے ہیں کہ جو جسے لوگ اپنے لیے گارڈس وغیرہ رکھتے ہیں، خصوصاً دینی شخصیات جو ہوتی ہیں، معظم دینی شخصیات، یہ جب کوئی گارڈس وغیرہ رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ موت سے کتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے آگے پیچھے چار پانچ چھ گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسے بھی تو موت آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن عظیم میں اس کی اجازت مرحمت فرما رہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس قسم کے کسی شخص پر طعن کرنا یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ دراصل طعن کرنا ہو جائے گا. لہذا اگر کوئی اپنی حفاظتی اقدامات کے لیے اس طرح رکھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی مطلب نہ رکھے تو یہ واجب بھی نہیں ہے کہ وہ گارڈس وغیرہ رکھے. اگر کوئی اس یقین کے ساتھ نہیں رکھتا ہے کہ موت تو آنی ہے، اور جب موت آتی ہے تو گارڈز بھی ساتھ ہی بےچارے زمین پہ لیٹے نظر آتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ ان گارڈز کو رکھنے کا؟ اور اسی طرح جب گارڈز رکھے جاتے ہیں تو زیادہ آدمی نگاہوں میں آ جاتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے گھومتا رہے تو اس میں مجھے کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا، موت تو آنی آنی ہے، مری جانا ہے. تو اس کامل یقین کے ساتھ اگر کوئی گارڈز نہ رکھے تب قابل گریف بھی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو مطلب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو گارڈز وغیرہ رکھے یا اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرے وہ بھی قابل طعن نہیں ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ مطلب اس پہ بھی تانہ زنی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور تم کسی بھی شے میں سے اللہ تعالی کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو، یوفا الیکم، تو پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم بالکل خسارے میں مبتلا نہیں کیے جاؤ گے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور ضرور بدلاتا فرمائے گا، ورنہ اللہ کا وعدہ غلط ہوگا معاذ اللہ، اور یہ ہو نہیں سکتا. تو ضرور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا. یہ بھی ایک وعدہ خداوندی ہے کہ اگر تم دین کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دل میں تنگی بالکل محسوس نہ کریں. بعض اوقات ہم بخل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کثیر بینک بیلنس ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا پیسہ اپنی ذات سے جدا کرنے میں، حالانکہ مقام بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، ہم دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ نہیں اس جگہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس وعدے خداوندی کو بنیاد بناتے ہوئے، کہ جیسے ایک سخی آدمی، بہت ہی سخی ہے، وہ آپ کو 1,00,000 روپے دے اور پھر یوں کہے کہ اگر اس میں سے آپ مجھے 25,000 واپس کر دیں تو میں آپ کو 10,00,000 اور دیتا ہوں. تو اب بتائیے کہ کیا یہ سوچنے کی کوئی بات ہے؟ 1,00,000 تو اسی نے دیا ہے، اسی میں سے وہ 25,000 واپس مانگ کے پھر ہمیں مزید 10,00,000 دے رہا ہے، تو کیوں نہ لیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں جی میں تو 25,000 نہیں دیتا ہوں، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ اسے بہت بڑا بیوقوف قرار دیں گے. تو یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے. جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کیا اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے؟ اگر کوئی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، یقیناً اللہ کا دیا ہوا ہے. اب وہ یہ فرما رہا ہے کہ اسی میں سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرو تو ہم اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے. تو اس وعدہ خداوندی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کیوں نہ خرچ کریں؟ لہذا عموماً دیکھا ہے کہ بعض اوقات دنیا دار زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اور دین دار خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کا توکل کمزور ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں، لیکن وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اور ایک غریب آدمی فراخ دلی کے ساتھ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک تو عطا ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے کہ جسے مال کی محبت اور بخل سے محفوظ فرما دے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے کہ اس کی راہ میں خوب خرچ کیا جائے، تو آپ بھی حد اعتدال میں رہتے ہوئے حکمت کے ساتھ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ آگے شاد فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ کفار صلح کی طرف جھکیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی ان کے لیے، اس صلح کے لیے جھکو، ان کے لیے جھک جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ نہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سختی، بیجا شدت بیجا سختی اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو امن کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، پیس کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا نہیں کہ آپ اس پہ شدت کریں، آپ بھی اس کے ساتھ صلح کریں، آپ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں، ہاں کوئی آپ پر شدت کرے تو دفاع کرنا پھر آپ کا حق ہوگا، لیکن اگر کوئی صلح کا پیغام لے کر آتا ہے تو مذہب اسلام ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں، لہذا پھر ہمیں بھی اس کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اس سے صلح کرنی چاہیے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، یعنی جس سے بھی آپ صلح کریں اگر آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں گے تو بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ملاحظہ فرما رہا ہے، ان کے اس دغا بازی کا سزا خود انہیں عطا فرمائے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہی ہے جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، آپ کی مدد کی، گویا کہ مسلمانوں کو آپ کی مدد کے لیے مقرر کیا اور اپنی خصوصی مدد آپ کے حوالے کی، جس کی برکت سے آپ نے کفار پہ غلبہ حاصل کیا۔ آگے شاید فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، ان میں میلان پیدا کر دیا، ان میں تالیف پیدا کی۔ یہ اصل میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے، مشرکین کے تھے، جس میں آپس میں 100 سال سے عداوت تھی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان میں سے کچھ لوگ پہلے ایمان لے آئے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسلمان ہوئے تو ایسا بھائی چارہ قائم کیا اور اتنی ان میں محبت پیدا فرمائی کہ پھر اس کے بعد مطلب وہ تمام عداوتیں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ، یہ چونکہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا فرمائی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اور اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کی قلوب کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلوب کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دی، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی عداوت اتنی شدید تھی جو 100 سال سے چلتی آ رہی تھی کہ اگر پوری زمین بھی ان کو حوالے کر دی جاتی، ان کو لالچ دیا جاتا تو شاید یہ کبھی ختم نہ ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہم سے روٹ جائے، ناراض ہو جائے، بغض و کینہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ نہیں جی اب تو کبھی دل مل ہی نہیں سکتے ہیں، اب تو کبھی قریب آ ہی نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں اس سے طلب کریں، اس سے مدد مانگیں، اس کی خدمت میں عرض کریں تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ضرور قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے